Master Blaster to duet Will Ward oraz Jack Wiley. Pierwszy z nich jest DJ-em i producentem, a drugi saksofonistą. Obaj pochodzą z Londynu. Wcześniej wysłuchaliśmy utworu The Way Forward, to Madeline Kokolas, a następnie Ruin 2F North. To Percival Pembroke, artysta, który zajmuje się muzyką duchologiczną. Często tworzy muzykę do fikcyjnych gier wideo, programów telewizyjnych, soundtracki do książek, których jeszcze nikt nie napisał. To fascynująca twórczość i z pewnością jeszcze do niej kiedyś wrócimy. Kończymy już na dziś przygodę z wytwórnią Salmon Universe, ale zostajemy w Wielkiej Brytanii. To kolejna młoda wytwórnia. Wytwórnia nazywa się Tone Science, jej szefem jest Ian Bodie, a całość jest sublabelem, mniejszą i dużo młodszą częścią zasłużonej wytwórni Dean. Pod szyldem Tone Science Ian Bodie ma zamiar zajmować się przede wszystkim muzyką tworzoną na syntezatorach modularnych, a takiej muzyki słuchamy dziś właściwie tylko i wyłącznie w naszym spotkaniu w audycji After Party. Na początek Matthew Shaw, którego słuchaliśmy przed tygodniem, i utwór Harmonograph. Thank you. Thank you. Thank you. Radar Hill i Richard Quirk. Artysta, który debiutował całkiem niedawno. Jego nagrania przede wszystkim ukazują się w wytwórni Tone Science. A wcześniej Todd Barton w utworze Floating World. To artysta o wiele bardziej zasłużony. Muzykę tworzy od lat 80. Jak sam twierdzi, jest kompozytorem, architektem dźwięku, performerem multimedialnym i analogowym syntetystą. Jego kompozycje wykonywały orkiestry kameralne i symfoniczne z całego świata, m.in. znany i lubiany Kronos Quartet. Współpracuje też z zespołami jazzowymi i z poetami. W audycji After Party bardzo rzadko słuchamy utworów, które opatrzone są tekstem. Raczej mało tu wokalistów, ale to brzmi intrygująco i być może poezji, do której muzykę stworzył Todd Barton, posłuchamy jeszcze w tych stronach. A tymczasem Dave Bessel, znany z formacji Node, w utworze Overtone. Nathan Moody w utworze Profit and Loss. To artysta, który występuje również jako Railgun, jest szefem wytwórni Obsidian Sound. A wcześniej Stefan Paul Getsch, znany nam doskonale przede wszystkim dzięki jego wytwórni Sile Records. Ten frankfurcki label dostarcza nam fantastycznych, ambientowych dźwięków od wielu miesięcy. Słuchaliśmy utworu Your Strange Glitter, za który Heinbach odpowiada. A teraz Paul Nagel, pochodzący z Wielkiej Brytanii, artysta, który zajmuje się muzyką syntezatorową od wczesnych lat 80. Współtworzy lub współtworzył m.in. takie zespoły jak Cosmic Smokers, Headshack czy Joint Intelligence Committee. Posłuchajmy utworu Uneirophrenia. Thank you.

Blue Tech w utworze Magnetic Lullaby, amerykański producent zajmujący się przede wszystkim psychodeliczną muzyką taneczną, najczęściej ze świata techno. Przed nami jeszcze jeden fragment katalogu wytwórni Tone Science. To już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Austin Cairns, występujący jako R. Benny, jeden z moich ulubionych artystów ze świata muzyki ambient. Jego dźwięki mam przyjemność prezentować Państwu w audycji After Party tak często, jak to tylko możliwe. Utwór Marine Layer w tej chwili, a ja już dziękuję, życzę spokojnej niedzieli, fantastycznego nowego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.